बेशक इब्राहिम ऐं जेकी साणस हुआ तिन जे तरीक़े में अव्हां लाइ चङी पेरवी आहे। जॾहिं पंहिंजी क़ौम खे चयाऊं त बेशक असीं अव्हां खां ऐं जिन खे अल्लाह खां सवाइ पूॼींदा आहियो तिन खां बेज़ार आहियूं, अव्हां जा मुनकर थी चुकासूं ऐं असांजे ऐं अव्हां जे विच में हमेशह दुश्मनी ऐं वेर पधरो थी चुको। जेसि ताईं हिकु अल्लाह ते ईमान न आणींदो, इब्राहिम जी पेरवी चङी आहे। सवाइ हिन ॻाल्हि जे त इब्राहिम जो पंहिंजे पीउ खे चवण त तो लाइ ज़रूर बख़्शिश घुरंदुसि ऐं अल्लाह खां तो लाइ कुझु करे नथो सघां। इब्राहिम ऐं संदसि साथियुनि चयो, ऐं असांजा पालणहार, तो ते भरवसो कयोसूं ऐं तो ॾांहुं मोटियासूं ऐं तो ॾांहुं ई मोटणा आहीं।